आयुर्वेद के ग्रंथों में निर्गुंडी स्तंभन योग नाम से एक फार्मूला मिलता है, जिसके बारे में देश के पारंपरिक चिकित्सक भी जानते हैं। अलग अलग भागों के पारंपरिक चिकित्सक इसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चिकित्सक इसे नेगुर योग के नाम से जानते हैं। नेगुर निर्गुंडी का स्थानीय नाम है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में रहने वाले बांग्लादेश से आए हुए बंगाली इसे निशिंदी योग कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा में निर्गुंडी को निशिंदी कहा जाता है। इसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है, सोंठ, सतावरी, निर्गुंडी, भांगरा, मुंडी, कूट कर कपड़ छन करके शहद की गोली में खाएं तो स्तंभन होए। ये सरल सा फार्मूला है, पर इसके 1000 से ज़्यादा वेरिएशन देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं, पर मूल रूप से इन्हीं औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें और भी घटक मिलाए जाते हैं ताकि ये अधिक प्रभावी हो सके। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सकों से इस फार्मूले के बारे में चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपको ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने बड़ी रोचक जानकारियाँ दी। उन्होंने बताया कि हनुमान भोग नामक मेडिसिनल राइस पर आधारित 5000 से अधिक फार्मूलेशंस का प्रयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। बंगाल के पारंपरिक चिकित्सकों ने बताया कि दुर्गा प्रसाद नामक मेडिसिनल राइस का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, और उन्होंने इस राइस पर आधारित 2000 से अधिक प्रकार के फार्मूलेशंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस तरह देश भर के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने 20000 से अधिक मेडिसिनल राइस बेस्ड फार्मूलेशन के बारे में जानकारी दी। इन सभी जानकारियों को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अयोध्या के माध्यम से प्रस्तुत किया है। यह रिपोर्ट निशुल्क रूप से डेटाबेस में उपलब्ध है। इसमें हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। धन्यवाद।